Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подзвігаў Геракла». Чытае заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Зноўку шлях быў даўгі. Праз Эгейскае мора ў малую Азію да вусця ракі Фермадонт, дзе размяшчалася сталіца дзяржавы амазонак Фермискіра. Геракла зноў апанавала марская хвароба, але цяпер ён быў з сябрамі. Яго суправаджаў пляменнік Іялай. На караблі было некалькі моцных і мужных ваяроў, між якіх асаблівай адвагай вылучаўся сябар Геракла, афінскі цар Тэзей. Іялай цешыў падарожнікаў расповедамі пра лад жыцця амазонак, звесткі пра якіх ён знайшоў у старадаўніх папірусах і таблічках. Амазонкі цудоўна валодаюць зброяй, лукам, баявой сякерай, шчытом. Гэта ваяўнічае племя, нездарма яно пакланяецца Арэсу. Гэтыя жанчыны – цудоўныя вершніцы. Гэта значыць, умеюць ездзіць на конскіх спінах. «Быць таго не можа», – дзівіліся слухачы. Ім гэта падалося незвычайным. Яны ж каталіся толькі на калясніцах. Толькі Геракл, дзякуючы Хірону, цішком навучыўся ездзіць верхам. «Гэта праўда, што яны ненавідзяць мужчын, забіваюць іх пры першай жа сустрэчы?» – запытаўся Тэзей. «Ці праўда, што ім невядомае пачуццё кахання, што яны не бяруць шлюбу?» «Не, гэта не зусім так. Не такія ўжо яны і лютыя. Увесну яны сустракаюцца з мужчынамі, нават уступаюць з імі ў шлюбы, дзеля таго, каб працягнуць род. У астатнія поры года жывуць з мужамі паасобку, аддаюць ім на выхаванне хлопчыкаў, а дзяўчынак гадуюць самі. Уяўляю, якія яны загародзіны», – заўважыў Тэзей. Чамусьці думка пра таямнічых амазонак не давала яму спакою. «Я б так не казаў, зірні!» І Іялай паказаў герою чырвонаграфічную вазу, на якой была адлюстраваная прыгожая стройная жанчына на кані з лукам і бярэмем стрэлаў у руках. «Гэта Іпаліта, царыца амазонак. Ці можна сказаць, што яна загародзіна?» Тэзей сумеўся, пачырванеў. «Намаляваць можна што заўгодна», – адказаў ён. «Вясна яшчэ не скончылася», – заўважыў Геракл. «Будзем спадзявацца, што амазонкі сустрэнуць нас лагоднічым дыямет». У хуткім часе ягоныя надзеі спраўдзіліся. Іпаліта Царыца амазонак прымала гасцей у троннай залі і прыязна ўсміхалася. Зеленавокая, зграбная, яна здавалася яшчэ прыгажэйшай за сваю выяву на вазе. «Слава пра твае подзвігі дайшла і да нашае краіны», сказала яна, звяртаючыся да Геракла. «Наш народ шануе мужнасць і баявыя майстэрствы. Мы з пашанай прымаем тых, хто прыходзіць да нас з добром. Ці задаволеныя вы, ты і твае сябры, тым, як вас прынялі? Ці спадабаўся вам наш горад, Фермескіра?» Геракл быў у захапленні ад сталіцы. Такога мноства стадыёнаў, гімнастычных залаў, спартыўных пляцовак ён не сустракаў нідзе. Амазонкі былі прывабныя, станістыя і вылучаліся цудоўнай баявой выпраўкай. Калі б Геракл быў ваеначальнікам, ён набраў бы тут цудоўны, добра ўзброены і падрыхтаваны гурт, з якім можна было б выправіцца на вайну з варварамі. Ён натхнёна выказаў сваё захапленне, і твары паліты зазяў ад задавальнення. Але потым яна зірнула на Тэзея, цара з Афін, і чамусьці пачырванела. Цар таксама, здавалася, сумеўся. «А нашаму афінскаму гостю тут ці ўсё даспадобы?» заўважыла Іпаліта. «Кажы праўду, Тэзей, мы, амазонкі, шануем шчырасць». «Мне падабаюцца тутэйшыя жыхаркі», сказаў Тэзей і яшчэ больш пачырванеў. «Яны цудоўна развітыя фізічна, зграбныя, здаровыя, але ім крыху бракуе жаноцкасці. Я думаў пра гэта і цяпер нарэшце зразумеў, чаму. У вашых жанчын мала забаў. Тут няма нават тэатра, а ў нас у Афінах ёсць. Амазонкі не цікавяцца паэзіяй, музыкай, нават не сочыць за модай, а ў нас...» Іпаліта уважліва паглядзела на Тэзея, і яе твар зноўку паружавеў. «Музыка? Паэзія?» – перапытала яна. «Гэтыя забаўкі для кволых, распешчаных жанчын, нам яны не пасуюць. Жанчынам часам павінна быць слабымі, нават калі яны моцныя», настойваў Тэзей. Іпаліта яшчэ з большай цікавасцю паглядзела на яго. «Варта было б калі-небудзь наведацца ў Афіны», прамармытала яна. «Добра, пакуль пакінем гэтую тэму, вернемся да мэты вашага прыезду. Спадзяюся, Геракл, ты нічога не збіраешся ў нас адабраць? Ці ты прыехаў знішчыць якую-небудзь пачвару, пра якую мы дагэтуль нічога не ведалі?» Настала чарга пачырванець Гераклу. «З табой немагчыма хітраваць, царыца», сказаў ён. «Нам не патрэбна нічога, апрача гэтага скуранога паса, які на табе. Кажуць, гэта падарунак Арэса. Што ты хочаш за яго? Называй любы кошт. Можаш дыктаваць умовы. Дзеля цябе я гатовы здзейсніць дадатковы подзвіг». Іпаліта недаўмённа паглядзела на Геракла, потым зарагатала. «Гэты шматок скуры! Ён жа нічога не варты ў параўнанні, скажам, з добрым лукам. Каму ён мог спатрэбіцца?» «Дашца цара Еўрысфея, адмеці!» Іпаліта пагардліва ўсміхнулася. «Жаночы выбрык, разумею. Вы там, у Мікенах, разбэсцілі сваіх жанчын. Але калі ты просіш, Геракл, я занадта моцна паважаю цябе, каб не выканаць тваю просьбу». Яна зняла пас і прамовіла. «Трымай. Нічога ўзамен не трэба і нават падзякі. Проста падумай пра тое, якія мы, амазонкі, высакародныя, калі параўнаць з вашымі раздуранымі дзеўкамі». І хітравата паглядзела. «Не, не на Геракла. на маладога цара Тэзея. Геракл быў прыгламошаня. Ён не спадзяваўся, што пытанне развяжацца так проста, але неўзабаве ён пераканаўся, што радаваўся заўчасна. Пакуль у палацы Іпаліты адбываўся прыём гасцей, на галоўнай плошчы Фермескіры збіраліся гарадскія старшыні. Толькі тут старшынямі былі не пачэсныя дзядулі, а пажылыя амазонкі, даволі агрэсіўныя бабулькі. Асобныя з іх зусім здзяцінілі, але іх шанавалі за сталы век і былыя подзвігі. Так ужо заведзена ў краіне амазонак, да голасу бабулік прыслухоўваліся. У ўрадзе звычайна ўдзельнічалі 120 найстарэйшых жанчын, і паколькі звычайна ніхто не абцяжарваў сябе падлікам старшыняў, ніхто не звярнуў увагі на тое, што сёння на сходзе прысутнічала не 120, а 121 старая. Новенькая вылучалася агідным рыпучым голасам і даўгімі сівымі касмылямі, якія рабілі яе падобнай да вядзьмаркі. Але менавіта новенькая папрасіла слова, і ніхто не насмеліўся ёй запярэчыць. Наадварот, яе прамову уважліва выслухалі, а сказала яна наступная: «Шаноўныя ветэранкі вольнай краіны амазонак! У гэты момант у царскім палацы здзяйсняецца здрада. Гурт чужынцаў, мужчын, я падкрэсліваю, мужчын, робяць замах на свабоду і незалежнасць нашай дзяржавы. Яны хочуць кіраваць нашай краінай і намі, жанчынамі, як гэта адбываецца ва ўсіх астатніх дзяржавах. Яны ўжо змовіліся з царыцай і прымусілі яе адрачыся ад пасада. Адабралі ў яе скураны пас, падарунак Арэса, сімвал нашае непераможнасці. Вольныя бабулькі, ці хочаце вы, каб мужчыны кіравалі намі, як гэта прынята ва ўсіх варварскіх краінах? Не, не!» На розныя галасы заенчыла, завішчала, заскавытала 120 старых. «Смерць чужынцам!» — выгукнула прамоўца. «Усе за зброю! За зброю! За зброю!» — адгукнуўся натоўп бабулік. Старыя распаўзліся па хатах уздымаць моладзь, і тыя паслухаліся закліку. Старэйшых жа трэба слухацца. Не менш чым праз кліпсідру часу маладыя жанчыны, закліканыя старымі, падступілі пад палац. Іх было некалькі соцень, сапраўдны народны рух. Чаму рада так лёгка паверыла ў тое, пра што так красамоўна казала новенькая? Чаму ніхто не пацікавіўся, хто яна ўласна такая і чаму выступае на сходзе? Перш за ўсё, таму што больш за ўсё ў свеце амазонкі баяцца патрапіць пад уладу мужчын. І яшчэ таму, што ў красамоўную старую перакінулася Гера, якая вырашыла любым коштам перашкодзіць Гераклу здзейсніць свой 9 подзвіг. Багіня падману Ата, якая зацямніла розум старых і маладых гараджанак, дапамагала ёй у гэтым. Thank you. палацы не здагадваліся пра пагрозу. Геракл спаборнічаў у стральбе з луку з маладымі ваяркамі, і Ялай гутарыў з адукаванай амазонкай Агрыпінай, абмяркоўваў правы жанчын, абое гарачыліся і прыводзілі прыклады са старадаўняй і новай гісторыі. Царыца Іпаліта прымусіла Тэзея распавядаць пра Афіны і, стрымліваючы ўздыхі, прыязна паглядала на маладога цара з-пад даўгіх вейкаў. Імгненна ўсё змянілася. Горад напоўніўся пранізлівым выццём, галёканнем, віскатам. Усе ведаюць, колькі галасу можна набраць нават адна раз'юшчаная жанчына. Цяпер уявіце сабе, што шалее цэлы натоўп амазонак. Перад тым, як пайсці ў наступ, амазонкі заўжды прымянялі такую псіхічную атаку, каб давесці ворага да шаху і разгубленасці. Магчыма, гэта і было прычынай галоўных перамог амазонак. Не, зрэшты, трэба аддаць ім належнае. Яны насамрэч умелі змагацца. Па-мужчынску упэўнена напіналі лук, арудавалі баявымі сякерамі, а калі пад рукой не было зброі, карысталіся пазурамі і зубамі. Але нязвыклым у сённяшняй бойцы было тое, што жанчыны шчапіліся з жанчынамі. І гэта было непаўторнае, пачварнае відовішча. Бойка закіпела каля брамы палаца, у вузкай прасторы, дзе баявая зброя была бескарыснай, не было дзе развярнуцца. Знямелыя госці назіралі, як гараджанкі схапіліся з вартай, жанчыны чапляліся адна адной у валасы, шчыкаліся, драпалі твары, бесперапынна вішчэлі, у ход ішлі локці, каленкі, пяткі. Геракл, якому потым давядзецца браць удзел у многіх бойках, у тым ліку ў грандыёзнай вайне алімпійскіх багоў з тытанамі, нічога падобнага ніколі не ўбачыць. Ад выцця і віскату яму заклала вушы. Іпаліта, якая стаяла на палацавым муры, першая ачомалася і ўзняла голас: «Вольныя жанчыны, пашалелі вы ці што? Пасаромілі з іх гасцей!» Пры іншых абставінах яе ўладарны голас, магчыма, падзейнічаў бы. Але мозг падданых быў затуманены падманам Аты, апрача таго ў іх шэрагах прагучаў не менш уладны і гучны голас: «Здрадніца! Глядзіце! На ёй ўжо няма скуранога паса! Яна ўвайшла ў змову з чужынцамі, ненавіснымі мужчынамі! Смерць ёй!» Голас належаў ваярцы, якая пераўзыходзіла ўсіх амазонак высокім ростам і велічнай паставай. Напяліся лукі, засвісталі смяротныя стрэлы, загучалі стогны параненых, бойка перарасла ў крывавы паядынак. Раз'юшаныя жанчыны білі адна адну баявымі сякерамі, скідалі супрацоўніц з муроў, некалькі прыдворных дам былі забітыя трапна скіраванымі стрэламі. Параненыя былі і сярод спадарожнікаў Геракла. І ён сам некалькі імгненняў быў у разгубленасці. Што рабіць? Распачаць бойку з жанчынамі? І ён потым ніколі не дараваў бы сабе такой ганьбы. Але трэба было нейкім чынам скончыць крывавы шал. Геракл загадаў сваім сябрам абараняць прыхільнікаў царыцы любым спосабам, шчытамі ці ўласнымі целамі. Сам ён адважыўся на ўчынак, які мог скончыць бойню. Колькі часу ён прыглядаўся да высокай ваяркі, якой без сумневу падпарадкоўваліся ашалелыя амазонкі. Ён заўважыў яе споўненыя лютасцю вочы, жорсткую ўсмешку. «Ну, пачакай», – падумаў ён і кінуўся ў самую гушчэчу бойкі. Геракл раскідаў некалькі вісклівых амазонак і далікатна, як толькі мог, абняў гэтую самую ваяўнічую за стан, не без цяжкасці закінуў на плячо і ускочыў разам з ёй на мураваныя сходы. «Глядзіце, шалёныя жанчыны!» – зароў ён. «Вось вашая начальніца, у мяне ў руках. Прысягаю Зеўсам, калі хто-небудзь працягне бойку, ёй не паздаровіцца!» Скуль Гераклу было ведаць, што падобны прыём пазней пачнуць ужываць не вельмі сумленныя ваяры, і называцца гэта будзе «захапіць заложніка». То ж бо Геракл не збіраўся нічога кепскага рабіць сваёй прыгожай заложніцы, ён хацеў толькі трошачкі папалохаць яе і раз'юшаны натоўп, каб усё скончылася замірэннем. Стане ворагаў стала ціха. Шалёныя вядзьмаркі імгненна ператварыліся ў ціхманых жанчын, якія ў сполаху паразяўлялі раты. Але заложніца паводзіла сябе неспакойна, круцілася і малаціла Геракла рукамі і нагамі. Яму давялося прыкласці нялюдскія намаганні, каб утрымаць яе. У небе страшэнна загрукацела, з паветра вырасла калясніца, якой кіравала жанчына ў вясёлкавай апрацы. Імгненне і паланянка выслізнула з абдымка ў Геракла і апынулася на калясніцы побач з багіняй вясёлкі. Прагучаў злосны жаночы голас: «Чакай, чакай, гнюсны вырадак алкмены! Ніколі я не дарую табе гэтага прыніжэння!» Пасля чаго калясніца з грукатам узнялася ў неба і неўзабаве растала між аблокамі. Амазонкі праводзілі яго поглядамі і зусім сцішыліся. І калі Іпаліта зноўку ўладарна звярнулася да іх, яе падданыя былі ціхія, што мышы пад венікам. Яна пакорліва зірнула на іх. Яны прыбіралі целы параненых, змывалі крывавыя плямы з падлогі, адным словам рабілі ўсё, што загадвала ім царыца. На паўголаса яны абмяркоўвалі апошнія дзівосныя падзеі ад з'яўлення загадкавай 121-й старой усходзі да прылёту нябеснай калясніцы. Нямала размоў вялося вакол загадкавай старой, якая пазней ператварылася ў жорсткую ваярку. Ім трэба было трошкі пашушукацца. На тое яны былі і жанчыны, хай сабе і амазонкі. Геракл у адчаі паўтараў: «Яна ніколі не даруе мне, яна прысягнула, навошта тады ўсе гэтыя подзвігі?» «Не думай пра гэта», – прамовіла Іпаліта. «Жанчыны больш непрадказальныя, чым табе здаецца». Сама яна выглядала задуменнай і сумнай. «Я разумею твой сум», – сказаў Іпаліце Геракл. «Ты страціла шмат падданых, затое ты захавала пасад і ўладу». «Яны не патрэбныя мне цяпер», – нечакана абвясціла Іпаліта. «Я вырашыла перадаць ўладу маёй сяброўцы Меланіпі. У адным Гера мела рацыю, я не павінна была так лёгка саступаць падарунак Арэса. Я мала яго цаніла, лічыла звычайным шматком скуры, і апрача таго вы былі такімі красамоўнымі, ты і Тэзей». «Мне здаецца, я разумею», – марудна вымавіў Геракл. Іпаліта не страчвае пасада, сказаў Тэзей, які апынуўся побач. Яна прыняла маю прапанову і хутка стане маёй жонкай і царыцай Атыкі. Мне здаецца, што яна, загартаваная ў бойках, былая ўладарка амазонак, стане для мяне добрай памочніцай у кіраванні Афінамі. Памыляйся, дружа, падумаў Геракл, які заўважыў, якімі закаханымі вачыма глядзіць Тэзей на сваю будучую жонку. Кіраваць Афінамі будзе яна, а ты будзеш ёй дапамагаць. Потым, пасля развітальнага балю, падчас зваротнага шляху да Мікенаў, Геракл, якому не давала заснуць марская хвароба, зноў разважаў над абставінамі яго падарожжа ў краіну амазонак. Пераадолець такую адлегласць, думаў ён, і дзеля чаго? Дзеля бздураў нейкай дзеўкі? У выніку царыца амазонак Іпаліта ледзьве не згубіла сваіх падданых, а потым змяніла пасад. А цяперашні цар Афінаў, напэўна, патрапіць пад абцас сваёй цудоўнай жонкі. Ах, мне здаецца, я здагадваюся, хто кіруе светам. Гэтая нечаканая думка прымусіла Геракла вылезці з ложка, выйсці на палубу карабля і гукнуць у начную цемру. Чуеце, алімпійскія багі? Мне здаецца, я даведаўся, хто кіруе светам. Ім кіруюць жанчыны. Праўду я кажу, ці не? Ноч адказала яму загадкавым маўчаннем, толькі аб нечым перашэптваліся марскія хвалі. Сябры, вы слухалі чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подзвігаў Геракла». Чытала заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова.